بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم صياح الديكه فاسالوا الله من فضله فانها رات ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى الشيطان. حديث متفق عليه. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا سمعتم صياح الديكتي، رسول الله میگوید هر وقتی که فریاد خروس را شما شنیدید، شنیدید که خروس فریاد میکند، آواز و صدای خروس به سمع شما که رسید، فاسأل الله من فضله، پس از الله ذوالجلال طلب کنید از بزرگی خداوندی که شما را خلق کرده است، از بزرگی خدا، از رحمت خدا شما طلب کنید. فإنها رأت ملکاً، زیرا اینکه خروس ملائکه را دید است که فریاد میکند. خروس وقتی که ملائکه را ببیند و ملائکه را دید، پس صدا بلند میکند و فریاد میکند. رسول الله میگوید در این صورت شما دست به دعا بردارید و طلب کنید از رحمت خدا، از فضل خدا و دعا کنید به سوی خدا. و اذا سمعتم نهیق الحمار، و هر زمانی که شما آواز خر را شنیدید، صدای خر را شنیدید که خر صدا بلند میکند، فتعوذوا بالله من الشیطان، پس شما پناه ببرید و پناه طلب بکنید با الله ذوالجلال از شیطان. فإنه رأى شیطانا، زیرا اینکه خر هر وقتی که شیطان را دید، پس صدا بلند میکند. رسول اکرم میگوید صدای خر را شما شنیدید، پس شما پناه ببرید با الله ذوالجلال از شیطانی ملعون، و از شیطانی رانده شده، از شیطانی که میخواهد انسان را گمراه بکند. پس برادران عزیز و مهربان، این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را فراموش مکنید و هر زمان صدای خروس را شنیدید، از رحمت خدا طلب کنید که خروس ملائکه را دید است. و هر زمانی که صدای خر را شنیدید، از الله ذوالجلال، پس شما پناه ببرید به الله ذوالجلال از شیطان رانده شده، زیرا اینکه این خر شیطان ملعون را دیده است. که این حدیث متفق علیه است. امام بخاری و مسلم، الله رحمتشان کند، این حدیث را برای ما و شما روایت کردند.